gandeng yuk melu aku. Susu perkutut manukmu ora gelem turu timbang kesikut mending kesusu. Manukku ora gelem turu timbang kesikut enak kesusu.